้าจะว่าได้บุญก็น่าจะได้แต่ผมไม่ได้เคยรู้จักปฏิบัติธรรมเลยเรื่องศีลสมาธิปัญญาท่านครูบาอาจารย์สมัยผมบวชเป็นเณรไม่เคยพูดถึงทำอย่างไรเย็นมาก็ไปเก็บดอกไม้ตามรั้ววัดภาษาภาคอีสานแบบไปเก็บดอกจำปาตามละตายเก็บเอามาแต่งขันห้าให้ครูบาอาจารย์พระ11รูปผมเป็นเนน้อยคนเดียวปีนั้นแต่ละวันก็ได้ไปเก็บดอกไม้ให้ท่านท่านเอาไปบูชาสิ่งที่ท่านทำประจำคือท่านเอาผ้าคลองเนี่ยท่านไหว้พระแล้วท่านบอกว่าเอาของผ้าเพิ่นเอาผ้าเพิ่นมาอุ่มไปจอบบังเป็นเนนหน่อยมันขี้ดึกเอ้เพิ่นเทศจังได้ย่างเพิ่นออกห้องเพิ่นจะออกมาออกห้องแล้วน้อยไปตีห้องออกห้องเพิ่นเทศจังได้นอเพิ่นเข้าห้องออกห้องไปจอบบังท่านก็อุ้มเอาผ้าสังขาติท่านบอกพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพุทธรัตนะตะยังธัมมรัตนะตะยังสังฆรัตนะตะยังสรังคัจฉามิสวัสปสวัสพระสูตรเจ้าหาคำพีพระวินัยเจ้าโฮกคำพีอภิธรรมเจ้าเจตคำพีจงมาเป็นที่จังที่เพิงเมแห่งภูคาตาบทอถกเข้าสู่นิรพานก็ขาเทินวะสัตเอาขามาตีปึกปึกปึกปึกสามบาทขามามับฟองแข้งออกมาแล้วได้หน่อยเอ้ไปออกข้องไม่ลาวะสัตห้องกันยางไปหาขอนตีข้องบาทใส่มุ้ยมุ้ยมุ้ยสามบาทแม่ออกพ่อออกกินข้าวอยู่ในบ้านผมกำลังปั่นใส่ปากได้ยินเสียงมุยว่างคำเขาสาธุเนี่ยคู่ออกห้องได้บุญได้หันบ่ปฏิบัติอีกยังแต่ว่าล่ำกลางหักเหล่ายังคือจังใบได้คู่หล่นแล้วล่ำกลางหักเหล่ายังเงินเบิดไปแล้วหวนยังข้างไทยเงินคำล้มละลายไปหมดแล้วแต่ยังมีเงินขวัญถุงขวัญไทยขวัญถุงนั่นหมายความว่าสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาอันที่เป็นโลกุตละชั้นสูงเป้าหมายของพุทธศาสนาได้เลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางหายไปแต่ขวัญ นั้นหมายถึงศรัทธาเชื่อในศาสนาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ตัวนี้เป็นขวัญศรัทธานี่แหละท่านถือเสิร์ฟมาคันว่าพื้นใบพระบาทเนี่ยบริยินจะเคลือดอกไหวพระแปรขึ้นในห้องตะกี้จากไปว่าจังไหนนาโมก็ได้ก็นาโมเสื่อนาทิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังบารังเอเตนะชาจะวาเตนะป่ะคือสิได้บุญน้ำเพลินอยู่ก็เอาน้ำเพลินกันจักแปลว่าจังไหนไปทักนี่เงินเบิดไปแล้วขวนยังข้างไทยศรัทธายังอยู่ปัญญาญาณยังไม่เกิดขึ้นขอให้ยังมีศรัทธานาโมนี่แปลว่าอะไรไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องลงไปทำไร่ทำนาลังเถือไปหาบก้าหาบเฟื่องหาบเฟื่องใส่บาอยู่กลางทงผลย่างร้องเพลงอีมีนาสกาเลนาตังพุทธังอภิปูชยามาเล่าบ่มีแนวร้องแนวลำเล่าได้แต่น้ำวัดเป็นคนหนุ่มๆเป็นสาวบ่มีดอกวิทยุโทรทัศน์ก้อยขึ้นหลังงัวหลังควายขี่เกียนร้องเพลงนาโมนาโมตัสสาปะคาวะโตอราหะโตร้องเต๋ยพม่าไปเลยนาโมจะแปลว่ายังไงจักนั่นแล้วเงินได้เบิดไปแล้วขวนยั่งคางไทยรักษาศาสนามาด้วยศรัทธามาถึงเราทีนี้ขวัญ นี้ก็ทำให้มันออกดอกออกผลคือเอามาแปลเข้าใจว่าโอนะโมแปลว่าอย่างนี้สุปฏิปันโนอิติปิโสสวาคาโตรู้จักความหมายนำสู่การปฏิบัติใบหากหูหล่นแล้วล่ำกางหากสิยังไปบินบาทมีข้องบาทได้หน่อยว่าท่านแค่จะได้ข้องบาทอุ้มบาทขึ้นเปิดฝาบาทขึ้นก้อนเสือออกจากวัดสวดข้องบาทปุพพันเหปินทปานันจะภาวะเป่าเสบาทกระตบปึกปึกซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ข้องบาทว่าท่านจริงๆแล้วปุพพันเหปินทปานันจะนะแปลว่ายามเศร้าไปบินทบาทมากินมันกับบ่ว่ากับสิได้ไปอยู่เลี้ยวแต่ว่าบ่งดักเฮาก็เสื้อได้บัดนี่ว่ามันของดีคาถาดียังไงนี่คือขวัญศรัทธาพิชังศรัทธานิยติปาเถยยังศรัทธาเป็นเชื้อพืชศรัทธาเป็นข้าวปลูกลูกแนวศรัทธาเป็นสะเบียงเป็นกำลังให้ก่อให้เกิดการกระทำ บัดนี้เราเอาศรัทธานั้นมาแปลให้เกิดปัญญารู้จักเข้าใจแล้วไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นก็มาสู่การประพฤติปฏิบัติมาเจริญสมาธิภาวนาแต่ก่อนบ่เคยเห็นจ้าเถื่อพวกแม่ไงพ่อไงมาบวชชีพามพ่อขาวแม่ขาวบ่40ปี50ปีย้อนหลังไม่เคยได้ยินคำว่าบวชชีบวชพามผ้าขาวนี่ก็หายากคนจะมานุ่งไปจำศีลก็นุ่งผ้าธรรมดาพ่ายกับตาหมากตาบสาบตาบสาบไปอุ่มสาดอุ่มม้อนไปกับป้ายไปนอนวัดบ่อผืนลูกไผ่ลูกเคยผืนให้ผืนหน้าจบมาแจ้งมากับพากันเมื่อไปจำศีลเพราะฉะนั้นก็ได้บุญคือกันหนังกระไดเขาจะมีศรัทธาคันเห็นยังคู่มานั่งนกสลาดูไปใกล้เพิ่นกระยานบาปทุกวันนี้มีปัญญามากแต่ปัญญาท่วมศรัทธาไม่มีศรัทธาก็มีเห็นยังคู่กับพวกยังนกบ้านเนี่ยให้เด็กหน่อยคนนกนกแม่บักลาพามาแล้วนั่งนกเจ้าคือพวกนกสนาอีพ่อไงกูเป็นพ่อมึงไปพ่อโอ้เป็นพ่อแล้วนกบ่ได้ท่านบ่ศาสนาอันนี้มาหาให้เด็กหน่อยนกบ้านเนี่ยแต่ก่อนน่ะโอ้ยเป็นผู้หญิงผู้สาวเห็นพระเห็นเจ้าหาบน้ำมาก็วางลงนั่งพนมมืออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวนี้โหมาใส่บาทนุ่งกางเกงขากรอบทั้งบาทนี่บาทเจ้าสิตายง่ายๆด้วยหันบาทสแตนเลสสิไปเป็นหั่งไข่ไว้ๆได้แน่นั่นหนาวสั่นงดๆนุ่งส่งขาสั่นไม่ออกสาวมาใส่บาทบาทเสื้อสั้นในก็บ่อยากใส่จักเราห่อนหรือแม่นเราหนาวบาทบ่ได้เลี้ยวเบิ่งก็เห็นซีน2ตอนอยู่หันบาทนี่บ่อนนี่ตีบ่อนเฮาสิบาทสแตนเลสเป็นหั่งไข่ไว้ๆบาทเพราะฉะนั้นบัดนี้ต้องระวังทั้งเจริญทั้งเสื่อมต้องตั้งรับกับความเสื่อมให้ดีๆรองรับความเจริญไว้ด้วยไม่ใช่เอาแต่ความเสื่อมว่ายันความเสื่อมไว้ไม่พอต้องรองรับความเจริญเจริญจังไดนี่เด้เนี่ยสับหลาบอยู่น้ำมันนี่แต่กี้มันจะมีคนมาบวชชีบวชพามแต่ก่อนมันมีเด้อมาบวชชีบวชพามแม่ออกญาติโยมพ่อออกจะมานั่งสมาธิภาวนาเรื่องวิปัสสนาเรื่องสมถะภาวนาบ่เคยมีไม่เคยรู้จักเดินจงกรมก็มีความเบาแต่กี้จงกรมแก้วจงกรมนิพพานจงกรมขัพพวิกเพิ่นว่าตั่วเคยได้ยินบ่จงกรมขัพพวิกปดพ่อมันหลายแนวปานนั้นบ่เดินจงกรมนี่บ่ฮู้จักเขียนใส่ในใบลานบ่แม่นธรรมดาได้น้อยเอ้ยว่าซั่นเดินจงกรมนี่เฮ็ดบ่เป็นบาปได้เพราะว่าเลยบ่จักคมเฮ็ดบาปจริงๆแล้วจังกรรมะภาษาบาลีว่าเดินไปเดินมาย่างลบไปลบมามีสติสัมปชัญญะสมาธิฝึกเป็นการบริหารร่างกายได้อานิสงส์5ประการอานิสงส์แห่งการเดินจงกรมคือเดินไปเดินมาอาหารที่บริโภคเข้าไปย่อมย่อยง่ายย่อมกระปรี้กระเปร่าย่อมทนต่อการเดินทางไกลๆย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยสมาธิที่เกิดจากการเดินย่อมตั้งอยู่นานแน่นั่นคืออานิสงส์คือประโยชน์เป็นยังยิสิวตั้งอยู่นานสมาธิเกิดจากการเดินเดินก็ยังมีสมาธิกระหน่อนนั่งนั่งแห่งบ่ได้ตีงซ้ํามันก็แข็งซิมีหลายกว่านั้นตัวถ้าสามารถเดินให้มีสมาธิได้คือกันกำนั่งหลับนั่งก็ยังหลับงกหลับเงียบอยู่ปานนี้ก็หน่อนนอนบัดนี้แข็งที่บ่หลับไว้ปานหยังบ่ขนาดนั่งอยู่บ่ทันนอนก็ยังหลับก่อนนอนนี่มันมีความหมายอย่างนี้อานิสงส์แห่งการเดินจงกรมสมัยก่อนเดินจงกรมไม่รู้มีเดินจงกรมครับพวิกประสันห่วยไอ้จังไรอ่ะท่านคุ้มผ่าบาทเนี่ยแดดเต็มฝ่าคุ้มผ่าแล้วพ่ายบาทเขาทั้งในครับพวิกแปลว่าผู้หญิงมีครรภ์อยู่ในครรภ์ครับพวิกะสัตว์ที่อยู่ในครรภ์ตอบแทนแม่ถือผ้าคาดทองประสันไหวคุ้มผ่าย่ำเดือน4เดือน5บาทนี่พ่ายบาทพร้อมย่ำกองเป็นเอาเขาทั้งในยางลบไปลบมาเหงื่อแตกอยู่สักอยู่บัดเนี่ยก็ว่าได้บุญได้บุญอีหลีได้อดได้ทนแล้วก็มีศรัทธาในสมัยนั้นจะไม่มีการบวชชีบวชพราหมณ์แต่เวลานี้นี่ใบหากขูหล่นแล้วล่ำการผัดเหล่ายังเวลาฝนฟ้าตกมาใหม่ใบนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกก็เริ่มมีการปฏิบัติธรรมขึ้นสำนักนั้นวัดนั้นวัดนี้ตรงนี้ต้องรองรับพระสงฆ์องค์เจ้าต้องรองรับความเจริญเมื่อโยมสนใจในการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาพากันมาบวชชีบวชพราหมณ์ อย่าให้มาเฉยๆให้ญาติโยมได้รับประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าว่าธรรมิกาลขาวรณคุตติงสังวิทหัตติอุปาสกาสุเอวเมวะรูปังกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังเสวิตพังนะเสวิตพังเอวเมวะรูโปอาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเช่นใดควรเสพไม่ควรเสพตรงนี้คือรับผิดชอบเมื่อเขาสนใจการปฏิบัติธรรมเขาเจริญจงรองรับความเจริญพาปฏิบัติแต่ที่เราจะรองรับเขาได้เราต้องให้ตัวเรามั่นคงก่อนพูดให้ฟังยังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผมนี่ผมเดินทางเดือนหนึ่งมากกว่า 10,000 กิโลเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เดินทางไปจังหวัดอุบลจากอุบลแล้วก็มาอำนาจเจริญแสดงธรรมที่อำนาจเจริญตั้งแต่สามทุ่มกว่าถึงเที่ยงคืนพอดีแล้วก็นั่งตอบปัญหาญาติโยมอีกตีหนึ่งครึ่งไปนอนก็ไอกว่าจะหลับได้ตีสองครึ่งตีห้ากว่าตื่นขึ้นมาแล้วมาแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งที่ถ้ำแสงเพชรจบแล้วต้องเดินทางด่วนมาฉันข้าวกลางทางอยู่ในป่าระหว่างอำเภอป่าติ้วมายโสธรเขาห่อให้กลัวจะไม่มาทันงานที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจังหารมาถึงจังหารแสดงธรรมบ่ายสองโมงจบบ่ายสี่โมงลงจากจังหารเสร็จรีบมาที่นี่ไม่ได้อาบน้ำขึ้นมาตรงนี้เพื่อสาธรรมิกลองคิดดูสิว่าเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยหรือร่างกายนี้มันจะทนได้อย่างไรกินข้าววันละครั้งเดียวแล้วนอนอีกเพราะนั้นไม่ใช่เราไปแสดงธรรมเฉยๆจะต้องเอาความสดชื่นความแจ่มใสความเบิกบานความร่าเริงความสงบไปฝากด้วยถ้าเราเหนื่อยจนเกินไปเราก็ไม่มีความสดชื่นไม่มีความร่าเริงทำอย่างไรจึงจะมีสิ่งเหล่านี้ไปฝากเขาขึ้นไปนั่งเทศหาอยู่งาบอยู่บ้านเงางกผลเงกที่เรื่องเสร็จจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นงานอันนี้เป็นงานหนักไม่ใช่น้อยจะต้องปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอัปปันนกะปฏิปทาอันนี้จะเป็นการตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญรองรับความเจริญที่จะต้องเดินทางไปไกลๆไปอดทนไปแนะนำไปพร่ำสอนไปชี้นำไปแสดงทำให้ดูอยู่ให้เห็นตรงนี้จะต้องใช้ความอดทนและจะต้องมีความสดชื่นความร่าเริงความเบิกบานแจ่มใสสงบงามไปฝากและการกินความเสื่อมก็มีอีกนะในความเจริญและความเสื่อมไม่มีความเสื่อมต้องตั้งรับความเจริญต้องรองรับตั้งรับความเสื่อมอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอปันนกะปฏิปทานักธรรมชั้นตรีก็เรียนแล้วอปันนกะแปลว่าแน่นอนปฏิปทาที่ปฏิบัติอย่างแน่นอนไม่มีผิดพลาดจะเสื่อมมาก็ตั้งรับได้จะเจริญมาก็รองรับไปได้เริ่มต้นตั้งแต่อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์เมื่อยามหูได้ยินตาได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะกระทบอยู่ตลอดสำรวมได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รู้แจ้งได้ตะแวงหาพิจารณาด้วยใจให้มันยุติลงฝึกบ่อยๆรู้เท่าทันอันที่สองโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคตัวนี้สำคัญนะอย่าเข้าใจว่าไม่สำคัญถ้ากินมากนอนมากผมนี้จะกินอาหารอร่อยอร่อยแค่ไหนก็ตามแสบเด้กินเต็มอิ่มบ่ได้จะไม่มีความสดชื่นให้การงานข้างหน้าเพราะอาหารที่กินเข้าไปมันเมาเป็นไหนภาษาพระพุทธเจ้าว่ามะทะพัดตังเมาอาหารตาเขาอิ่มโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคแต่พวกเราเอาโภชเนมัตตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณใส่บือบานเถอะเนี่ยตาเข้าไปบ้านนี่นั่งหาวอยู่งามเพราะธาตุเนี่ยดินน้ำไฟลมที่มันผสมกันนั้นธาตุไฟนี้จะเผาอาหารที่กินเข้าไปมีธาตุน้ำกับธาตุดินไฟจะไปเผาให้ย่อย ในขณะที่ไฟเผาให้ย่อยในหัวใจจะต้องทำงานอย่างหนักฉีดเลือดเข้ามาขับน้ำย่อยออกมาย่อยสมองที่จะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงจะลดน้อยลงเลือดที่เลี้ยงสมองน้อยลงนี่จะง่วงจะอยากนอนเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าสอนข้อหนึ่งสิ้นหน้าคิดมากลองทำดูก็ได้นะพรุ่งนี้ถ้ารู้สึกว่ากินอิ่มแล้วมันง่วงจัตตาโรปัญจะอโรปิเวพุทธวาอลังภาสุวิหารายะปะหิตัตตัตตะภิกขุโนภิกษุเมื่อเธอบริโภคอาหารเหลือ4-5คำจะอิ่มเธอจงเลิกเสียแล้วดื่มน้ำเข้าไปอะลังผาสุปิหารายะปะหิตัตตัตตะภิกขุโนนั้นเป็นการสมควรแล้วที่จะให้ความผาสุกแก่เธอผู้มีตนอันส่งไปแล้วตนส่งไปไหนส่งไปสู่การปฏิบัติส่งไปเพื่อการเผยแผ่เพื่อการทำงานตัวนี้สำคัญถ้ามิฉะนั้นเมานะทีนี้ชาคริยานุโยประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นจริงๆนั้นถ้าจะแปลทีละคำจะได้ภาพชัดกว่านี้ชาคระแปลว่าตื่นอิกะประกอบนุโยคะตามประกอบในความตื่นเวลาท่านนอนหลับไปถ้ามันตื่นขึ้นลุกเลยตื่น10ครั้งลุกมัน10หนลุกมานั่งทำความเพียรถ้ามันจะหลับหลับไปเอามันหลับหลับไปถ้าตื่นขึ้นมาลุกบอกเลยว่าอย่าตื่นนะถ้าตื่นฉันจะลุกฉันจะชาคริยานุโยคถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดเป็นความเคยชินจะเกิดเสวติเสพจนคุ้นแล้วจะชินนั่งพักปึ๊กเดี๋ยวเดียวก็อิ่มแล้วตื่นมาก็สดชื่นแจ่มใสหัวใจนี่เตรียมไว้เพื่องานทั้งนั้นมีแต่ความสดชื่นนี่คือตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญหัดนั่งหลับให้มันเป็นบ้างอย่าอายนะเป็นนักบวชนี่พยายามให้มีวิหารธรรมอันนี้วิหารที่อยู่ของทางกายกุฏิวิหารศาลาทั้งหลายแต่มีนะวิหารแห่งธรรมที่ว่าวิหารธรรมจะสุโขวิหารโรอุปนุปันเนจะปาปะเกวิหารธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งความผาสุกของจิตยังอกุศลธรรมบาปอันลามกให้สิ้นไปเจริญสมาธิอานาปานสติให้ติดต่อกันจนคุ้นเคยพระพุทธเจ้าท่านหมั่นสอนเรื่องอานาปานสติว่าจะเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่แห่งจิตให้เกิดความผาสุกตื่นขึ้นมาแล้วหัดนั่งคุ้นเคยจนมันหลับเป็นถ้านั่งหลับได้ก็จะง่ายขึ้นในการประกอบชาคริยานุโยคที่เรานั่งหลับได้นั้นเรามีวิหารธรรมพระพุทธเจ้านั่งที่เมืองอาตุมาลงกระเดื่องเขาตำข้าวฝนตกฟ้าร้องพี่น้องชาวนา2คนจูงโคมาไถนา4ตัวฟ้าผ่าลงข้างๆคนตาย2คนงัวอีก4ตัวตายพระพุทธเจ้าอยู่ในวิหารธรรมใช่ไม่รู้สึกตื่นขึ้นมาตนเองเปียกโชกอยู่ในสมาธิที่มันล้ำลึกคนมาเต็มไปหมดถามว่าอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าอ้าวท่านอยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้ท่านไม่รู้หรือไม่รู้ฝนตกฟ้าร้องฟ้ากระหึ่มฟ้าแลบฟ้าผ่าท่านจนเปียกโชกคนตาย2คนอยู่ข้างๆงัวอีก4ตัวท่านไม่ได้ยินหรือไม่เห็นหรือไม่ได้ยินไม่เห็นท่านหลับหรือไม่ได้หลับท่านมีสัญญาอยู่หรือมืดนั้นคือท่านอยู่ในวิหารธรรมอันล้ำลึกถ้าเราเริ่มนั่งหลับเป็นอีกหน่อยนี่จะมีวิหารธรรมลึกๆมันตื่นอยู่ข้างนอกหลับไปข้างในตื่นตื่นก็ง่ายแจ่มใสเบิกบานเพราะฉะนั้นหัดอดทนที่ผมพูดมานี้คงจะนานหน่อยแล้วนะ2:15ดูเพื่อนสาธมิกบางท่านเริ่มจะปวดแข้งปวดขาผมเองนี่ขาหักทั้งสองวันนี้ก็สมบุกสมบันมาตลอดผมก็นั่งอยู่ท่านี้แหละขาข้างนี้หักตั้งแต่ตอนยังเด็กตกเถียงนาหมากอื้อกองฟักทองมันพาติ้งเป็นเด็กพ่อแม่ปล่อยไว้อยู่คนเดียวเถียงนาท่านไปทำนา ตกเถียงขาหักกระดูกทะลักออกมาไม่มีโรงพยาบาลสมัยก่อนสกลนครจะไปโรงพยาบาลต้องนครพนมโรงพยาบาลฝรั่งศาสนาคริสต์อินโดจีนเขามาตั้งก็เลยไม่ได้รักษาโรงพยาบาลพ่อแม่ก็ยากจนให้เขารักษาด้วยน้ำมันขาข้างนี้ดีแล้วพอโตมาลดคว่ำข้างซ้ายก็หักอีกคนขาหักที่นั่งเทศน์ในฟังอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้พลิกไปไหนนะขาดีๆก็คงจะอดทนไปหน่อยให้มันคุ้นเคยมีวิหารธรรมและผมยังจะต้องเดินทางกลับไปอีกไกลที่พูดมานี้เป็นห่วงศาสนาเป็นห่วงพวกเราว่าเกิดมามีบุญเกิดมาได้บวชในพระพุทธศาสนาผมอยากจะฝากท่านอันหนึ่งคนโบราณของเราพูดไว้ว่าอัศจรรย์ใจแข็หางเงี้ยวๆสังเบรห้องนังบัดกระต่ายหางก่อมๆสังมาได้หนังห้องหางยาวจระเข้เรียวรีรองนั่งหางตนเองมีห่อนได้กระต่ายน้อยหางจูจดจ่อเอามาม้วนรองนั่งได้สิ่งนี้อัศจรรย์ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยคงจะได้อย่างนี้หางจระเข้ยาวๆเอามารองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นั่งห้องนั้นหมายถึงคุณค่าของการเวลาบางท่านอาจจะเป็นนักบวชใหม่มัชฌิมะหรือว่านวกะพรรษา 2,000 พรรษาหรือว่า 5,000 พรรษาเวลาเพียงน้อยนิดที่ท่านได้บวชในศาสนานี้ถ้าท่านทำเวลาบริโภคเวลาให้มันเป็นประโยชน์ท่านอาจจะได้บุญได้กุศลท่านอาจจะได้ประโยชน์มากบางคนบวชจนแก่จนเฒ่าจนตายไม่เคยมานั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยมาเข้าปริวาสกรรมผมเคยเห็นอยู่ที่บ้านผมท่านมรณภาพไปแล้วบวชแต่น้อยจนเท่าตายเดินจงกรมจ้าบเดียวก็บ่เคยนั่งสมาธิสักหน่อยก็ไม่มีเหมือนจระเข้หางยาวๆเอามารองนั่งไม่ได้แต่พวกเราได้บวชสั้นๆชั่วคู่ชั่วยามหรือ1พรรษา2พรรษา4พรรษา5พรรษาหรือญาติโยมที่มาบวชชีบวชพราหมณ์ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเถิดท่านจะได้ประโยชน์คุณค่าของการเวลามีคนไปถามพระพุทธเจ้าชัมพุกาทขาเป็นปริพาชกนักบวชนอกศาสนาไปถามพระสารีบุตรในศาสนาในธรรมวินัยของท่านอะไรยากที่สุดพระสารีบุตรบอกว่าบวชยากที่สุดในธรรมวินัยนี้ทีนี้ก็ถามต่อไปว่ายากยิ่งกว่าบวชมีอีกไหมในธรรมวินัยของท่านมีคืออะไรคือการบวชไปนานๆพอใจบวชไปจนไม่อยากสึกนั้นยากกว่าบวชธรรมดาสิ่งที่ยากกว่าการบวชไปนานๆจนไม่อยากสึกเลยบวชจนตายเนี่ยยากกว่าบวชไปจนตายมีอีกไหมมีคืออะไรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นบวชหรือไม่บวชก็ยากเท่ากันแต่การบวชจะปลอดโปร่งโล่งโถงโอกาสจะดีกว่าแต่บางคนบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมสู้ญาติสู้โยมหรือบางคนบวชน้อยๆพรรษาแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้ประโยชน์กว่าเพราะสิ่งนี้มันยากกว่าการบวชนานๆพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสัทธัสสะสาวกัสสะสัทธุสาสนังปริโยไคหะวัตโตรุณหนียังสัทธุสาสนังโอชะวันตาสาวกผู้มีศรัทธาในศาสนานี้เชื่อฟังมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเขาย่อมงอกงามในธรรมวินัยนี้คำสั่งสอนของพระศาสดาย่อมอร่อยอร่อยในจิตในใจเขาเสมอพูดเป็นภาษาบ้านเราว่าเมื่อมีศรัทธาประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆคำสั่งสอนเพียงเล็กน้อยที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังโอชะวันตาเซฟอร่อยอร่อยพอใจฟังพอใจเอาไปคิดพอใจประพฤติปฏิบัติหลังจากนั้นท่านกล่าวว่าแม้เธอจะบวชใหม่ๆในศาสนานี้เมื่อเธอขวนขวายในกิจกรรมของศาสนาอยู่เธอจะยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้น โยหะเวทหโรภิกขุยุนชันติพุทธสาสนังโสอิมังโลกังปภาเสนติอัพพามุตโตวจันติมาแม้เธอจะเพิ่งบวชใหม่ๆเป็นพระภิกษุหนุ่มน้อยในศาสนานี้เธอตั้งใจประพฤติปฏิบัติขวนขวายอยู่ซึ่งธรรมวินัยภิกษุเช่นนี้แหละจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉะนั้นก็ผมดีใจชื่นใจพระภิกษุยังเติกภิกษุหนุ่มๆ9พรรษา10พรรษา5พรรษา11 12พรรษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติพาหมู่พาคณะผู้บวชใหม่ผู้เกิดตามหลังในธรรมวินัยมาเข้าปริวาสกรรมอบรมกันประพฤติศีลสมาธิปัญญานี้แหละจะยังโลกให้ส่องสว่างศาสนาของเราก็ยังจะเจริญต่อไปความเป็นความตายความอยู่รอดของศาสนาอยู่ในมือของนักบวชจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญความสุขความร่มเย็นของโลกอยู่ที่ศาสนาเหลืออยู่หรือไม่หรือมันหมดไปพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสุขโตวาภิกขเวโรเกติธัมมาโนสุขตะวินโยติทัสสะปะหุชนะหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดู ยะพูดท่านว่าอย่างนี้แต่ว่าวาจายะสัญญาบอกแล้วก็มาสำรวมจิตมนาซาสัญญาบอกตรงนั้นจะเป็นที่พึ่งตรงนั้นจะเป็นที่ต้านทานตรงนั้นจะเป็นที่หลีกเล่นจะหาที่พึ่งได้ตรงนี้ทีนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าเมื่อเรามานั่งอยู่เฉยๆเรามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจตั้งแต่ตีสองมาจนมาถึงตีห้าแล้วเนี่ยตีห้าตีหกเข้าในเกาะจะสว่างเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆกายสำรวมแล้ววาจาสำรวมแล้วกายไม่เคลื่อนไม่ไหวไม่ไปไม่มาที่ไหนหลับตาลงแล้วไม่เห็นอะไรหูได้ยินเสียงอยู่วาจาก็สงบแล้วไม่พูดไม่จากันแต่ตัวใจมนัสสามันไม่สัญญาโมมันไปมันไม่สัญญามะมันไม่ถูกสำรวมมันก็ไปคิดไปข้างหน้าสุดเวียงย้อนคืนอดีตสุดเวียงตรงนี้แหละเราจะได้สัญญาโมมันตรงนี้สัญญามะแปลว่าสำรวมระวังไม่ไปกับมันไม่ทำกับมันไม่พูดกับมันต่อมาเราก็จะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตในอนาคตเนี่ยเรารู้มันพอตถาวิปัสสติมันก็จะเห็นเกิดพอเรารู้มันก็จะหยุดมันคิดอีกเรารู้อีกมันก็หยุดมันหยุดนั่นคือมันดับลงเมื่อมันดับแล้วมันก็คิดใหม่เรารู้อีกมันก็หยุดอีกตัวคิดขึ้นมาตัวรู้มาทันตัวคิดก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นอีกก็ดับอีกดูไปเรื่อยๆตถะวิปัสสติดูตัวนี้ไปเรื่อยๆเห็นอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นานๆเข้าก็จะเห็นเกิดกับดับดับกับเกิดการเห็นธรรมครั้งแรกของอริยสาวกเห็นไหมล่ะเมื่ออัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมครั้งแรกก็เห็นอันเกิดอันดับเนี่ยทุกองค์นั่งสมาธิเป็นร้อยปีก็ตามได้แต่ความสงบถ้าไม่เห็นอันเกิดอันดับอันเกิดอันดับอันเกิดอันดับอย่าหวังว่าจะได้เห็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามันก็เพลินเพราะเรื่องสมาธินี้ถ้าใช้มันไม่เป็นมันกลายเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนี่แต่จะนั่งเพลินหลับเพลินตื่นมาก็พอใจกับความสงบสุขอันนั้นหลังจากนั้นก็จะคิดดีๆถ้าผู้ใดได้นั่งสมาธิพบความสงบความสุขปีติปาโมทย์เกิดขึ้นแล้ววิตกวิจารก็จะเกิดตามมายิ่งมีความสุขมีปีติมากวิตกวิจารความคิดก็จะแปลสภาพเป็นสังกัปปะเป็นความปรารถนาเป็นความดำริท่านเรียกว่ากุศลสังกัปปะจะเกิดกุศลสังกัปปะคือปรารถนาดีพลังสมาธิก็จะส่งให้เกิดความปรารถนาดีปรารถนาอยากจะให้บ้านดีเมืองดีศาสนาดีประเทศดีคนดี ชาวบ้านดีนักบวชดีเมื่อเขาไม่ดีดังปรารถนาเนี่ยจะเกิดอะไรจะเกิดปฏิฆะตีกับไปนู่นก็ไม่ดีไปนี่ก็ไม่ดีคนนู่นก็ไม่ดีวัดนู่นก็ไม่ดีพระนู่นก็ไม่ดีเนรนี่ก็ไม่ดีครูบาอาจารย์นู่นจ้างมาใช้สิทธิบัตรนี่เลยถูกครั้งแรกก็จะเกิดกุศลสังกัปปะหวังดีที่สุดเขาไม่อยากฟังกระเทศให้เขาฟังนั่นนั่นนั่นมันไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้รีบอ่านมันซะก่อนสมาธิเนี่ยเอามาเป็นกำลังเพื่อจะอ่านจิตตถะตถะทิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตั้งวิทธามนุภูหะเย